Kultur. Princip. Varje nation har sin unika kultur som håller samman folket. Ett folks samlade erfarenhet kan sägas vara en del av kulturen, då människan har förmågan att föra vidare och utveckla kulturen från generation till generation. De mest betydelsefulla beståndsdelarna i kulturen är principer för hur människor bör förhålla sig till varandra, vad som i övrigt anses vara rätt och riktigt, samt vad som är värdefullt eller eftersträvansvärt. Världens fantastiska mångfald av kulturer är beroende av att varje enskilt folk värdesätter och värnar sin egen kultur. Målsättning. Slå vakt om och fördjupa de traditionella svenska värderingarna och egenskaperna såsom respekt för andra, omtanke, hederlighet, flit, objektivitet och självkontroll. Det offentliga ska i möjligaste mån präglas av föredömen och förebilder som personifierar dessa värdefaktorer. Stora främmande inslag i samhället, såsom uppförandet av moskéer eller liknande, ska inte få förekomma. Åtgärd. Begränsa inflytandet av främmande kulturer i Sverige, särskilt sådana vars uppfattningar går stick i stäv med det traditionellt svenska. Prioritera sunda ideal i offentliga sammanhang som visar upp eftersträvansvärda och livsbejakande egenskaper. Begränsa offentlig exponering av nedbrytande eller degenererande inslag, såsom glorifieringen av perversioner, sjuk konst och framhävandet av amerikansk ghettokultur. Detta görs bäst genom att låta de boende i området själva välja vilken konst de vill ha. Upplys om och motverka de globala maktstrukturerna i världen som arbetar för att förinta de olika ländernas kulturer och ersätta dem med en konsumtionskultur.